بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أبواب صلاة الخوف أو فبعض نسخو كراغلي كباب صلاة الخوف. صلاة الخوف طريقة. وقال الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، إلى قوله عذابا مهينا. فلجتاسو ځمکه کې سفر کوئ نو ګناه در باندې نشته، که تاسو قصر د مس کوئ. او بیا پکې د صلاة الخوف طریقه ذکر ده. دا صلاة الخوف د یری مز د دې مشروعیت غزا د ذات الرقاع کې راغلی د اهل علم د راجح او مشهور قول مطابق. او تاسو له په مغازي کې تیر شول، دا اهل علم دراجه او صحیح قول مطابق دا غغا د ذات الرقاع فسلورم کال د هجرت باندې شوی وا. او دا صلاة الخوف محکم او مشروع دی تر اوسه پوری انیز د جماهیر علماء. امام ابو یوسف رحمت الله علیه وی جداد نبی کریم علیه الصلاة والسلام زمانی او د وقت پوری خاصو اوس دا منسوخ دی. فذا قران کې وی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نشي: واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك. خطاب نبی علیہ السلام لکی کی نو دا خصوصیت وی دا غی د حیات پورې متعلق او قول د جمهور اولا او راجح ده. صحابه کرام لا غین رسو فدی باندې عمل کړي، سلف کړي، ائمه کړي. امام احمد رحمه الله عليه ثبت في صلاه الخوف 6 أو 7 احاديث، ايها فعل المرء جاز. و يشبق احاديث په دې باب کې صحیح راغلي دي په کوم یو باندې چې عملو کو نو جایز دي. امام ابن القيم رحمه الله عليه فزاد المعاد وی چې دې اصول او صفات سره راغلي دي. اصولها 6 صفات، مطلب دا چې په دې کې شپږ صحیح احادیث راغلي دي. اصول رجع د غشپګو لکېږي، خو بیا دا غي نه بعد اهل علم استنباط کړي نو مختلف طرق ذکر کړي. او بیا ابن قیم رحمت الله علیه وی امام او د مسلمانانو مشر لپکار دي چې د دې وقت او د موقعی مناسب کومه طریقه د لپاره افضل او بهتر وي، په هغه کې مصلحت د مسلمانانو او د مجاهدینو وي، نو په هغه ترتیب باندې وي دباغي ترى مسلمانان دو دشمن محفوظ کی لئے جسے ضرر او تکلیف نہ رہی. ابن حزم رحمت اللہ علیہ بمحلہ کی ہوئی کہ رسول اللہ علیہ السلام نا رسوار لسطریقو باندی دا موزنقن نے. امام نوی رحمت اللہ علیہ بشرح دا مسلم کی ذکر فی المنحاج کی اشفارس احادیث پر عباد کی راغلی دی صحیح طریقی دی دی نبی علیہ السلام. او زیاد وضاحت دی گیا امام ابو داود رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم کی کئی، اگر امام ابو داود پر سنن کی کئی، امام مسلم رحمت اللہ علیہ پر صحیح تی دی متعلق احادیث رو دی. و هر حدیث باند ترجمت الباب قائمو المفصل و وضاحت کر ذکر کول امام ابو داود رحمت اللہ علیہ ذکر کری پر سنن کی. او امام ابو داود رحمت الله علیه وی جميع ما روی عن النبی صلی الله علیه وسلم فی صلاة الخوف جائز لا نرجح بعضه على بعض. فصمر طریقو چې د نبی صلی الله علیه وسلم ثابت ده زموږ یو له بل باندې ترجیح ورکو. فهر موقع باندې ځان له ترجیح راځي. امام او د مسلمانانو مشر او امیر دی وګوري چې په دې وخت سره کومه طریقه افضل ده، په کومه طریقه باندې د مسلمانانو حفاظت په ښه طریقه کیږي، نو هغه طریقه اختیار کی. عربو مشهور عالم دکتور سعید ابن علی القحطانی کم چې د حسن المسلم هم لیکلی دی، د په دې موضوع باندې یو رساله لیکلې داسې 50 صفو خواو شابهي، صلات الخوف فی ضوء الكتاب والسنه، شپږ طریقې ذکر کړي دي، د دې نور مسائل ذکر کړي. بذل المجهود کې علامه سهارنپوری رحمت الله علیه وایي وقد ورد في صلاة الخوف روايات كثيرة. فدي باب كده نبي عليه الصلاة والسلام دير أحاديث راغلي دي أو شبارة طريقية دي راغلي نبي كريم صلى الله عليه وسلم وأصحها 16 رواية، صحيح روايات فكي شبارة دي أو نبي كريم عليه الصلاة والسلام ناموز سليل شبيري كلا دي بخبل ذن لغيه. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري سالته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاه الخوف، شعيب وجه ما دخل استاذ امام زهري نتقوس قال النبي الاسلام صلاه الخوف قرأ، فقال وغير له اخبرنا سالم ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ان عمر سيبو غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد غزا کړو ما د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په مرګرتیا کې د نجد طرف لا سمخ کې تاسو له حدیث ذکر شو په غزوه ذات الرقاع کې دا د ذات الرقاع غزا وا د نبی اسلام سره تللی و فوازین العدو فصافنا لهم ومخامخ شو موږ دشمن سره نو صفونه جوړ کړو غیلا فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرج له جميع قول املا فقامت طائفه معه واقبل الطائفه على العدو يودل النبي عليه السلام سر دمزه طار ولا نوا واقبل الطائفه على العدو بلد الدشمن طرف لوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين النبي عليه الصلاه والسلام داكم كسان چور پس ولادو دي له ركعتو ثم انصرفوا مكان الطائفه التي لم تصلي یا دیلالن دا اغرد لزین چی غیلا موزنو کرے فجاؤون وغیلا غلف رکع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بهم رکعتا وسجد سجدتینی راغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرے یو رکعت کلو دو سجدی کرے ثم سلم بیا نبی علیہ السلام سلام درزولیو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کیو فجہالت دا سفر کی دا موزد آکی بی قصر بوی او کنا حالت ده هزار کی نو بیا پکې قصر نشته او یا کې دې چې د مصنعي او د صاحب موزه نبی رسول الله کولو یو رکعت یو دلیل او یو بل نبی رسول الله سلام وګرځولو فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعه وسجد سجدتين نو او درې دلی و هر یو ډل د دینا د ځان د پاره یو یو رکعت برابر کړو یو خو د نبی رسول الله سره کو یو بیا راګرځولو نو دوه رکعت دا غیم شو هذه وضاحت بها بنور حديث قلاص راغلة في نبي كريم صلى الله عليه وسلم كتل سلام مغرزولو ودا أولاني دلت غيل ركات كرو أغي راغل أو دا بلد دلت أغي زين بيا لارا دا يخفل ركات كورك وسلام مغرزولو نبيا لارا لدى دشمن مخيلة ودريدل أغا كما دلت ابن نبي الاسلام ترى أخيراني ركات كرو دا يوم يو ركات فاتيو أي راغل دوبارة بالخفل أخيراني ركات وكو نبو ركات دا يوم كل سلام مغرزولو ودا هر دل پدي كي دوزل يتلل غاتل الشول اول اڈلم دو پیری لان راغ او دویم اڈلم دا طریقہ راجح در احناف و پنیز باند ذکر و موافق در قرآن اگر جتل راتل پکلیر دی تو قرآن دا طریقہ ذکر کرو اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاۃ امام شافعی رحمت اللہ علیہ و جناب در طریقہ دا در یو روایت کلا سوا گلی چی دا دویم اڈل چی نبی الاسلام ولا دویم رکاتو کو نو دای لا تیری ندی نبی الاسلام چی سلام مگر دو دای بخفل زی ودری دل او دا خفل رکاتی پورا کرو بیا دای لا اغر منی دل راغا او خفل منی رکاتی وگر زولو نو پدې کې تل راتل ډېر نشول کم شول پکې دوه پیر لاړ لرانه غل یو پیر تل راتل نشول ته دوار وړل یو ځل راتل نشول باب صلاة الخوف رجالا وركبانا راجل قائم باب د بیان د دې کې چې صلاة الخوف پیدل او فسورلې کول او دراجل معنا د قائم ولاړ مصنف رحمت الله علیه چې دراجل معنا په قائم سره وکړو دوه خبرو د اشاره وکړه یو دا چې دا رجال په کوم دې ترجمه کې راغلی او آیات کې راغلی دی نو دا جمع د راجل د جمع د رجل نه ده راجل فیدل کسلوي او دین دا چې راجل په معنا د ماشی کرم راضی دغه سوره حج وي اتو رجالا راضی به تعالی را رجالا فیدل برا رواني او مدل بخي څوک چې منډه وي ساعی او جاری چې ورلوي داغه په مقابله کې راجل راضی یو منډه وال دي شخص للی او بل عام راتللی چې مشي ورلوي دا معنا یې ده. صلاة الخوف فسورلی باندې کول او حالة المصايفه کې حالة المصايفه دی لوي چې تور چلے را چلے فسورلی باندې دشمن سره جنگي کې تورم چلے را چلے فسورلی باندې ناس ته وي او د موږ وقت در نتیریږي نو کېب کنه جمهور علما وایي چې کله مطلوب نکول شي مطلوب معنا دا چې دشمن تا پسې لګیدل او تا لټای تا لاشکای دي او څه هغه نه ځان خطا کې را خطا کې نتورم چلوا وسورلی روانم یا رکو او سجده له څومره سره خطا کول شي اشاره کول شي دام کوا خپل مزم کوا ته قبله پر دې مخ یو په مخ دي دا جمهور اهل علم رايا او مذهب ده امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی په حالت المصايحه کې لمزم کې جائز نه ده ذکر رسول الله علیه الصلاۃ والسلام چې په جنگ کې مجبور په خندق کې لمز نه ده کړی قضا شوی رسول قضا راغله خیر د قضا دي شي او په دغه وخت کې مکوا البته که تور نه چلوي او دشمن در پسې شوی ته مطلوب طالب نه ته دشمن نه طلب کې بلکې تا طلب کې او فسورلی بانی خطور چلولو ضرورت نشتن و احناف امو ایچ بیا مس فسورلی بانی کی گی جمهور بفار دلیل حدیث دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دے تپاغی کراغلی کی فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَشَدُ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْ رِجَالًا قِيَامًا عَلَىٰ أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُقْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَى أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا ویکه چرته یره سی واوی نو بیا دې پیدل مذوفی قیاما علی اقدامهم او رکبانا یا فخلو خوبان چې دی ولاد روان ني او یا فسورلو باندې ني کقبله له مخوی او کمخینی وی دا حدیث امام بخاری ذکر کی رسو مجلد ثانی کی بتا سول راشد حدیث نمبر 4535 نو پاره کی امام نافع رحمت الله علیه وی لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عنه صلى الله عليه وسلم دا خبر ابن عمر سيب النبي كريم صلى الله عليه وسلم نقل في هذا جمهور دليل شو ترواني تورة شليرة شلي وقول شي أو كلك مسلمانان طالبيني مطلوبين مني الدشمن تسدي والرواني نبي عبا صور لي باني مسكيني كناقديك لأهل علم اختلاف دي. احناف او شوافع وای چې نکېږي د دشمن مطلوب دی مسلمان طالب دی نو بیا په سورلې باندې موز نکېږي موز د پاره را کوزیدل وی لازم او ضروری دی چې فرض وکړو موږ باندې کوي امام مالک او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وی چې نه دیسر لا خشیت او یروی چې دشمن را نه فوت کیږي تمو په موږ مبتلا کیږي او سخت ریښې وباسي او موزم را نه قضا کیږي نو په دې دوران کې دی موزم کوي او دشمن دې طلب کوي دی طالبین د دشمن دی خصوصا چې دشمن ته نفوذ کیږي د لاسې وځي دی په دې حالت کې موزم کوي په سر لای باندې او دشمن پسې دی ابن القیم رحمت الله علیه دې له ترجیح ورکړي په مصلاح دار السعادت اقول وهذا اقیس الاقوال واقربها الى قواعد الشرع ومقاصده ریدوارو قولونه کدا شریعت مقاصد ولا او د شریعت قواعد لنیزی خبره ده چې دشمن اوس دی د لا سوزی نو خیر دی په دې حالت کې موږ په سفر لای باندې کول شي او هر چې پیدل موز ده چې مجاهد روان دی قدمونه مخلی ګرځیم او موزم کوي علما احناف اذا جائز نه نه کچرته خبره دی هدا لور رسول شریعت او درې دی شي در ریدل را ګرځیدل دی او د موږ وخت راغلی مستفیدی دی خیر د موږ د قضا کې لکه نبی صلی الله علیه وسلم رسو قضا را ګرځول دی وا بیا چې کله په امن شنو او بیکي او جمهور د دې قائل دي چې په امام شافعی رحمت الله علیه د دې قائل دی چې ماشیان مسکول شي ضرورت پیښ شي وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن عمر رضي الله عنهما نحو من قول مجاهد. فإذا عمر رضي الله عنه نبي إمام مجاهد غمت قول نقل إمام مجاهد رحمة الله عليه إذا اختلطوا قياما فإنما هو الإشارة بالرأس. قال شديد ديو بل سرقد ورشي مسلمانان أو كافر فميلان جنكي نمجب بيا فإشارة بان دي كيف ولالة. فقال خدا وجلاسي ويلي ويشد إمام مجاهد دا عمر رضي الله عنه ونتي دا عبد الله بن عمر ونتي أثر نقل دي نسنج عقس وقلبه. فإذا ابن عمر سبن دا إمام مجاهد ونتي نقل إمام مجاهد تابعي دي ابن عمر صحابي دي. فإذا ابن عمر سبن قول مشابهة الإمام مجاهد بقول سردي وجن وركو تباغي كي وضاحة وتفتيل دي ابن عمر سبن قول كي إجمال دي او امام مجاهد قول فدی مسئله کې مفصل راغله ده نو د دې وجنه تشبیه هغه د قول سره ورکا. امام مجاهد دا وایي چې کله د دشمن سره ګډ وډوي نموز به بیا په ولاړه باندې کوي اذا اختلطوا قياما نور بسيلا هدف کړي فانما هو الاشاره بالراس ده سره په اشاره باندې بیا موس کوي. وزاد ابن عمر رضی الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم او ابن عمر سيد النبي عليه الصلاه والسلام ندا سوا نقل كذني وان كانوا اكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. فشرط دا دشمن ډیر وی د مسلمانانو نه نبي ادي دای مسکی قياما ولا علا وركبانا او پسور لایبان نه. روایت د مسلم کدا سره راغلی د مصنف رحمت الله عليه دا حدیث مختصرا ذکر کو نداس اختصار د تیغم مخل بالفهم نه فهم لن راضی. امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کوي فان كان خوف اكثر من ذلك او اشد من ذلك فدايره شرط د دین سیوای او سختوی دبر حد لرسیدل الى ير انتهای سخت شوی دینم ډیر ده نو بیا د خیر د مسکی د قیام معنا ده د زیر ازی دی وراکبین او پسور لایبان نه ورکبان او یادا کچرت دشمن دیروی دکا امام مسلم رحمت اللہ علیہ تو بل فسر ذکر کرے کچرت دا دشمن دیروی فإن کان خوف اشد من ذلك صلو رجالا او دو ام لفت دا ذکر کرے کچرت دا دشمن دیروی دا غی تعداد دیر دے یادا یر دیر دا نبیاموس قیاما او رقبانا جائز دے. باب يحرس بعضهم بعضا في ثلاث الخوف مطلب دا دیو بل توکیداری دی کئی پس ثلاث الخوف کی مسلمانان دی دیو بل توکیداران وی. او مصنف رحمت اللہ علیہ پدی ترجمت الباب کی تکم حدیث ذکر کئی مدام متعلق تا دی سرا کہ دی قبلی پجانب بانی دشمن وی دشمن دی قبلی طرف لدے نو امام د قبلی طرف لمخی ورپسې د مقتدیان ادریږي نو ټول د امام سره تکبیرۃ الاحرام وایي په موس کې ټول مسلمانان شامل شي. خو کله چې امام رکوع لاړو نو مخکنی خلک د ورسره رکوع کې ورسره صفونه والے د رکوع نه کوي اسې نه دشمن د رکوع په حالت کې بیا د سجدی په حالت کې بری باندې حمله وکړي ولاړ پاتې شي تر دې چې امام د رمنو خلکو له یو رکعت پوره کړي دوی رکعت کې نو بیا د ورسره مخکنی ولاړ وي او دا رستنی را مخ کی شي بیا چې رکوع لدین دی دی رکوع کې او دا رستنی خلک چې مخ کې رکعات یې پوره کړی غیر ولاړ پاتې شي نو په موږ کې ابتداء نه ټول شامل دی خو یو یو رکعات به تیر نه وي. باب يحرس بعضهم بعضا في صلاه الخوف باب د بیان دی کې په صلاه الخوف کې مسلمانان دی او بل څو کی داری کوي. او به قال حدثنا حيوه بن فريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه نبي الإسلام ودريد له صحابا مرسر ولاله فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم نبي الإسلام في تكبير وله والله أكبر مدين تكبيرة الإحرام ورسر بيله نبي الإسلام ركوك له وركع ناس منهم فكثان ورسر ركوك له ومطلب ده بعض نوكر غي ولاله ثم سجد وسجدوا معه بے سجدکڑ و نمدغ مخینو کسان و سر سجدم کرو ثم قام للثانیتی یا نبی الاسلام دویم رکات لو دریدلو فقام الذین سجدوا و حرسوا اخوانهم نو دریدلو اغا کسان چی سجدے کرو و نمدغ رکاتی پورا کرو و حرسوا اخوانهم او دخلو رونسو کداری کرو و اتت الطائفة الاخرى راغل و دابل عدل فرکعوا و سجدوا معه نو اغید نبی الاسلام تر رکو سجد کرو دویم رکاتی کرو والناس كلهم في صلاة تقول بمسكي ولكن يحرس بعضهم بعضا لكن بعضي ببعضي سوكي داري كولا نو چه نبي الاسلام سلام گرزولو نو دي اول دل اخفل ركات پورا کرو دي چه ركات پورا کرو نو بياده بلی پورا کرو نو دا طريقا من صلاة الخوف باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو تاباب دي فبعان دليكي په قلاګانو باندې د حملو او د دشمن د مقابله په وخت کې صلات الخوف بیان ته دشمن په قلا باندې حمله وکړه او داغه سره د مقابله شروع د دغه وخت کې مشکول مخکې ذکر شو چې صلات الخوف عند المسايفه د جمهور بنی باندې انفرادن جایز دی مسلمانان بزان ځان نموس کوي تر دې مشلای او علماء احناف وایي چې نه حالت المسايفه کې چې څوره چلای را چلای مسکول ورل جایز نه وي بلکې مزدنا مزد خیر د فریدي اگر که قضا شو لکه نبی صلی الله و سلام نه په غزوۃ الاحزاب او خندق کې قضا شلو او رسته به قضا را ګرځولې وا وقال الاوزاعي امام اوزاعي ان كان تهيئ الفتح ولم يقدروا على الصلاه فترت فتح تيار المسلمانانو جنگ شروع او بس فتح لور قریب شي او په موږ کول باندې قادر دي د موږ وخت راغې صلو ایمان دایو په اشاره باندې مسکی جنگ نیم کوي په اشاره دی موږ کوي کله مرئن لنفسه هر یو بزان لمسکی انفرادن انفرادن موږ وای او په اشاره باندې وای که دا موږ وخت هم نه تیریږي او جنگ بس کول ابن فتح لور قریب دي فإن لم يقدروا على الإيمان أخروا الصلاة او کچر ته دی په اشاره حاضر نه وی دومره حد له جنگ رسیدل چې سر اشاره نشي کوله نموذج بیا رسته به حتا ينكشف القتال تر دې چې جنگ ختم شي او يامنوا يا دی په امن شي او يصلوا ركعتين دو رکعات مزبوږي کچر ته سنائی مزبوږه لګا صاحب نو دو رکعات دیوږي یا کرباعي مزبوږه ولې په حالت د سفر کې دی نو دو رکعات دیوږي او کنا چرتا مقیمین دی په حالت الحذر کې دی او دا صلات الخوف دی موږ بیا پوره وی اثر غنی له سلور په ځای باندې بدونه کوي فإن لم يقدروا صلوا ركعه وسجدتين کجنګ تخشوي او دی حد نه رسیدلې نور وسو طاقت نشته نو بیا خیر دی او رکعاتو کې دوه سجدې کې په یو رکعت اکتفا وکي نام د بعض سلف او د بعض صحابه کرامو مذهب دی صلات الخوف کله جنگ دبر شدت اختیار کو چې صرف یو رکعت کول شنو یوم صحیح دی او د اهل علم د صحیح قول مطابق دا جای دی صحیح حدیث په تراغ امام ابو داود رحمت الله علیه اسناد صحیح سره په سنن کې حدیث ذکر کړي حذیفه رضی الله عنه چې په یو جن کې د نبی رسول الله صلوات سره وي صلى بهؤلاء رکعه وبهؤلاء رکعه ولم يقضوا یوی طائفی له یو رکعت نبی اسلام کړو او بل طائفی له یو رکعت ولم یقضوا دی بل رکعت قضا نور اگرځولې نو اکتفاء کړو په یو رکعت باندې چې جنگ نمبر شدت اختیار کو یو رکعت هم فقیر دی دام پاره شوغو طریقو کې یو طریقه ده حکم ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کړی فإن لم یقدروا فلا یجزئهم التکمیر او کنه دی وسو طاقت مله یو رکعت نشی کوله نو صرف تکبیر ورلنه جایز کیږي نه کافی کی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ دا نقل دی بیا صرف اللہ اکبر و ادام ورنہ کافی دی مس قائم مقام دی ہونا دی بارک نس نظر اگے مصنف ہوئی فإن لم يقدروا فلا يجزئهم التكبير صدرکات و سم نہیں بیا صرف تکبیر بانی دی اکتفا نہ کی مس دی پی درست دے قضا رو کر دی و یؤخرونها حتى يأمنوا تاخیر دی مس بو کی رست دے کی تر دی چھ پاگن شنو بیا بے پورا ہو کی و بہ قال مفعول دا څنګه قول چې امام اوزاعی له دغه شانتی د مخول شامل دی دا فتوا هم دار چې په دې ترتیب باندې صلات الخوف کیږي وقال انس بن مالک انس رضی اللہ عنہ وی ابن سعد رحمت اللہ علیہ دا موصولا ذکر کرد پر طبقات کی وی حضرت مناهضة حسن تسرى عند اضاءة الفجر وی دا تسر پا قلاء تسار وقت حملہ کی دا نظم موجود منس رضی اللہ عنہ وی دا پا ایران کی او قلاء و صحابہ اکرام و جہاد کولو نو دشمن پر ایک پر شو نو دسار وقت چې پر ایک قلاء باندی حملہ شروع و مقابلہ و ونس رضی اللہ عنہ وی دا غل اختر کی زمون ور راختو واشتد اشتعال القتال او جم تخدرم شوهو فلم يقدروا على الصلاة نظر صحابة اكرامو دي تابعينو دي موز وسو طاقتنو فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار ويمون مزنوك دي مگر پس درا پورتكيدو دي رزينا شنور راختلو داغين رفت مقضاوكو فصليناها ونحن مع أبي موسى وی بیا موږ د موسی قضاره ګرځولې موږ د ابو موسی شریف رضی الله عنه سره فتح لنا نو دا قلا موږ له فتح کړی شو او الله فتح را کړی وا قال انس بن مالک انس رضی الله عنه و ما يسرني بتلك الصلاه الدنيا وما فيها وینه خوشاله مال په موږ باندې تر دې په مقابله کې مال د دنیا او د ټول نعمتونو ملاو شي د دې دو مقصد دی یو دا چې دا کوم موږ باندې په غرض باندې رسار پاتې شو نو د دې په مقابله کې کمال سوق دا ټول دنیا را کوي نو زه ته خوشاله یم نه ګور د ثار د موږ دا زمانه قضا شو او پاتې شو او دویم احتمال دا دی چې ګور ما د ثار موږ خو په خپل وخت کې ونکو د ابو موسی رضی الله عنه سره به قضا را وګرځولو په دې قضا موږ باندې زه دومره مطمئن یم کټول دنیا د دې په مقابله کې سوق را کوي نو زه دنیا نه خوښوم. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء عمر يوم الخندق عمر رضي الله عنه دخندق برز راغله وغزوة الأحزاب فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها بعد قال فنزل الى بطحان فتوضا وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها حديث مخ كثير شبهه نقول هذا موضوع اهميته في حاله المصايفه بين فريق دشمن سره جنگيږي بس دروكو د سجدي وسو طاقت دي نشته په اشاره باندې بيکي او بعض خلک پرې کې تساهل او تکاسل کوي چې مړ شي نو بیا وارثان راشي د علماو مليانو نه تپوس کوي دومره وخت مونږونه نه پاتې شي صبره فدیا او کفاره ده. په حالت د جنگ کې حالت القتال حالت المصايفه کې نه معاف او دل عذر جوړ شوی دی بیا ورله مليانو د ځانه طریقې جوړې کړې چې یو بدله کې به دومره کفاره ورکړي کم دی کې راغلي دي چرته په صحیح روایت کې یا ضعیف روایت کې راغلي چې د مس فدیا او کفاره ورکړه الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خدوم رسخ وعید ذکر کړي چې دا د کفر مساوی او برابر عمل نه او کلمهو مسلمان د مزر پروا نه کوي خاص کرنے و نه سن خپل خوخه دا کوي کو کوي نه کو. باب صلاۃ الطالب والمطلوب راکبا و ایماءا باب د بیان د دې کې د طالب او د مطلوب مو صلات خوف طالب نه مراد دشمن لټون کړي او مطلوب چا پسې چې دشمن لګیدلې راکبا تصورلای باندې و ایماءا په اشاره مخکې ذکر شول چې جمهور مذهب دا د امام بخاری چې راکبا حالت المصايفه کې مو جایز دي چې کله مسلمانان مطلوبي دي دشمن ورپسې لګیدلې صلاة المطلوب راکبان دا خو بل اتفاق جایز ده و عند المصايفه ورسره شو د تلو تلول په وخت کې جمهور په نيز جایز ده د احناف په نيز نه لکه مخکې ذکر شو او ماشيان هم جایز ده د جمهور په نيز خو د احناف په نيز باندې نه ده جایز او دا مسله ذکر شو چې صلاة الطالب چې کله مسلمان دشمن طلب کوي نو په دې کې اختلاف ده د احناف او د شوافع په نيز باندې راکبان او ماشيان نه ده جایز او ده حنابلة و ده مالكية و بنزبان ده جائز ده. وقال الوليد ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن الصمت يا صمت وأصحابه على ظهر الدابة. وليد بن مسلم ويش ما إمام أوزاعي له ده شرحبيل ده مذكر كره دارنگ داغه ده مرگره دغه په صحبت کې د اهل علم او اختلاف د سید شرحبیل ابن سمت یا ابن سمط فکثری د سین یا فتحی صحابی د کنا بعضی ورله صحابی ویل دي وای د مزن ورله ذکر کو چې د سوارلې د پاسه په اسمان سور او مزیکولو فقال نو ادرا له ویلو کذالک الامر عندنا امام او ذایوی کذالک الامر عندنا اذا تخوف الفوت دارنګ زمون په نسبان د معلا زهر الدابه د ابو جائز ده کده فوت خطر وی چې موږ را نه فوت کیږي او د سورلې د پاسه ناست امام او ذایوی ورلو چې زمون په نسبان د جائز ده واحتج الولید بقول النبي صلى الله عليه وسلم او ولید ابن مسلم د نبی صلی الله علیه و سلم په دې قول باندې دلیل نیو لا یصلی ان احد العصر الا فی بنی قریظه خامخمو دنه کې یو تن د تاسو نه د مازیګر مگر په بنی قریظه و کی د دې نه دلیل څنګه ونیو دلیل کې خدای نبی راغلی چې سورلې په پاسه دې موضوع کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې غزوۃ الاحزاب نه فارغ شو نخور لراغ غسل کولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جبرئیل راغ ورلوې قربان تاسو اصلي کی خوري زه خو اوس د دشمن نه فارغ کوم دا غیر الاختر یو ډلې مې اوس غلولې ملائکه خو له اصلي نه دی خی الله حکم کوي بنو قریظه ولځي نبی صلی الله علیه وسلم اعلان او صحابه ولا لا یصلی ان احد العصر الا فی بنی قریظه الکه ورده ما ذکر مو د صبح نه کوي په بنی مگر په بنی قریظه او صحابه کرام دا یو میاش پینځه شرب محاصره رشمی لوګي تنه د خندق تیری کړی دی انتظار نشته بس ما ذکر مو لزان غسی صحابه کرام فلاره کې مختلف شول بعضی د ما ذکر مو را نه قضا کیږي نو فلاره کی ته او بعضی نه الله پیغمبر ویل چې موږ بنو قریظه ول رسوي نو مستنه قضا شوه فاغذ یې کړل او ځین فلاره کې کړل الله د پیغمبر مقصد دا و چې په تلوار وځي دا مطلب نه چې موږ پرې دی یا اوس ته نبی رسول الله د خبره ذکر کړه نو دواړو د نبی رسول الله سلام سوي د نبی تصویب د دواړو یې کړه تقریر او تصویب ای ورل نبی ویل چې تا حق لري دا بد کړی نو په دې روایت کې خدا ذکر نشته چې سوړلې د پاسه اهل علم ذکر کړي لکه څنګه چې د صحابه کرامو له موږ قضا کول جایز او نبی رسول الله ورل سوي د دې چې ال ثورته دل ځکه د دشمن علامه کول غي په ځان ور رسول نو دغه شان چې طالب العدو چې دشمن پسې لګېدل او دشمن را لاندې کوي نو کله په سورلې باندې اشارتن موږ دا خو په طریقې اولا جایز دي هغه موږ قضا کو د دې د پاره چې دشمن دی راګیر کی نو کچرته یو مجاهد د دشمن پسې لګېدل او په دې حالت کې په سورلې اشارتن ادا کوي نو دا خو په طریقې اولا ادا کول جایز دي ولی وجنا احتج الولید بقول النبي صلى الله عليه وسلم خو شوتي وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويريه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الاحزاب نبي رسلات والسلام ويمون لويل كل شيء غزوه الاحزاب نرى واپس لا يصلي ان احد العصر الا في بني قريظه فما ذكر مزبن سيوتن مگر بني قريظه وكي فادرك بعضهم العصر في الطريق فادرك بعضهم العصر في الطريق فدي بعض الرعلان لكم مزدما ديگر فلاركي فلاركي بما ديگر مزراغ وقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها او بعض صحابة اكرامون شنمو مزدما ديگر نكو ترده شري بنو قريضو لورسو وقال بعضهم بل نصلي او بعض وشنب اسمون بكو لم يرد مننا ذلك ذا الله في غمبر دا مطلبنا ومطلب لو جب تلوار زي فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف احدا منهم نبي الاسلام لذا خبر ذكر فإجاباني سختيونكا دوارو تصویب او تقریری وکو باب التکبیر والغرس للصبح والصلاة عند الاغارة والحرب باب ده فبیان ده کسی ده جنگ فو وقت نار تکبیر وال او فباز نسخو کرا غلی جی باب التبکیر باب ده فبیان ده کسی وقتی مسخول ده خار فرنبالی وقت که سمدستی بی موزکو بیا پا دشمن بانی حمله که والغلس بالصبح دارنګ په تیار کې سار مسکول والصلاه عند الاغاره والحرب او مسکول د لوټ مارو د جنگ په وخت کې د دشمن باندې لوټ مارون کې جنگي کې ور سره د وخت کې مسکه نو دوران جنگ کې نارې تکبیر وال تیار کې د وخت د سحر مسکول د لوټ مارو جنگ په وخت کې او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن سهيل وثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب نبی اسلام د سار مستطیارت کړه او بیا سور شو په سور لې فقال الله اکبر الله اکبر نعره والی وا خیبر باندې حمله کولا خربت خیبر روان او تباش خیبر ان اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين یقینا موږ چې کله راکو شو را نازل شو میدان د یو قوم لا یو کلی حمله وکړو نو ډېر بد دی سبا دې رول شو فخرجوا يسعون في السكه دروتی دی چې منډه والی په کوڅو لارو کې زمیدار خلکو کوداله مودالي بلچې راغستې او پټوله وتل چې وی قتل سار وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم مملو کو د خیبر په کوڅو کې ګرځي مړی ویلو محمد والخميس قال والخميس الجيش خميس جيش لو نبی داخل محمد رسول الله راغ سره د لخرنا فظهر لا الاسخ للقلاغام في فشل فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غالب شو وفصل واقع في مغازي في ذكر شوي فقتل المقاتل توسب الغرارية نبي صلى الله عليه وسلم او جلد رينا وكسان چغ جنگ كون كيو او خيد كلما شمان فصارت صفية لدحية الكلمية وصفية رضي الله عنها دحية الكلم رضي الله عنه فإيسا وبرخة رسيد لواء وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي عليه الصلاه والسلام نظر دي له صحابه ورلوچ ده سردار لو ده خطا سول مناسب ده ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها يا نبي عليه الصلاه والسلام ده پنيكا واسطه ووادي ور سره کړو او ددي مہر ددي عتق او آزادو لغوليو صبرستو مساله تفصيلا راضي په کتاب النکاح مصنف رحمت الله عليه ده مستقل باب کړی باب من جعل عتق الامه صداقها باب ده بیان دا شاکه د وینځي د آزادون د هغه لپاره مہر ورغړي مہر مقرر دي امام احمد اسحاق ابن راهویا علی ابو یوسف رحمت الله علی الجميع د دې پنځ باندې داسې کول شي چې وینځي آزاد کړه آزادواله د هغه مہر ورغړي فقال عبد العزيز لثابت يا ابا محمد عبد العزيز ثابت لوي چې ابو محمد انت سالت انس ما امهرها آیا تا انس رضی اللہ عنہ تپوس کرو چھ نبی علیہ السلام دی صفیہ رضی اللہ عنہ تا مہر ورکو فقال امہرہا نفسہا انس رضی اللہ عنہ وی امہرہا نفسہا دا اغی ازادی دا اغی مہر مکرر کرو قال فتبسما نوی دی عبدالعزیز تبسم کرو مسکشو خاندو دیوا دا روایت ورلہ بیان کچھ نبی علیہ السلام دی عتق تدیر پارا مہر و صداقو گردولو بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العيدين تا کتاب دې په مسائل د اخترونو کې باب ما جاء في العيدين والتجمل فيها دا اختر دا منځونه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په دې باندې واجب دي او یو روایت د امام ابن ماجه چې دا سنت مؤکد دي او صاحبین په مذهب حنفی کې دا قول غوره کړل چې دا اختر بول دا سنت مؤکد دی او قول امام ترسوی دا وجوب دارنگ امام مالک او امام شافعی رحمه اللہ اغیم لیل سنت مؤکد وی امام احمد ابن ابی لیلہ دی لفرد کفایا وی بعد خلق ادا کنو دنورنا فردیت ساقب شو شیخ الاسلام ابن دینیا رحمه اللہ علامہ شوکانی وغیر محدثین و ترجیدین ورکردہ دا موږ واجب دي لکه څنګه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وقول نه مصنف رحمت الله علیه مخکې حدیث ذکر کړم د رسول الله راشي امام مسلم ذکر کړی ام عتیه رضی الله عنها وی چې امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نخرجهن فی الفطر والاضحى نبی صلی الله علیه وسلم موږ له حکم کړو چې زنانه مې اوباسو د لوی اختر او د ورکی اختر فرض باندې العواتق والحيض وذوات الخدور اذار زنانا دارنگ حائضی او کمی چی پا فردو کی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم داد دی پا عجوب بانی دلیل دی باب ما جاء فی العیدین والتجمل فیهما باب دی پا بیان دی کسی دا اخترون مبارکی کم ذکر راغلے او پا دی کی خیستا او خکل جامع استعمالو لزان خیستا کل تجمل کل وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا خالد عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اخذ عمر جبه من استبرق تباع في السوق حدیث مخکې ذکر شو عمر رضی الله عنه یو جوړاو یو چوغا غست او یو کوټ غونتی من استبرق د غټوري خمونه استبرق غټوري خمونه ویل شي تباع فی سوق اخر فی لب بازار فاخذها رای اغست وا فاتابها رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام نے روڑے او فقال یا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود تواخلی او ځان خسته کوي پرې باندې د اختر د پاره او د وفدونو د پاره وفدونو سره چې ملاقات کوي دا اچو یو د اختر نو ما جاء فی العیدین والتجمل فیهما فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام ورلوی انما هذه لباس من لا خلاق له دا خلاق چا لباس او جامې دي د آخرت کې راغ صبر خاوي تنشتا څنګه درې خمونه دي او رقم خو په نارینه باندې حرام دي حدیث مخکې ذکر شوی کتاب الجمعه کې باب ما يلبس احسن ما يجد فلبث عمر ما شاء الله ان يلبس وقت يركو عمر رضي الله عنه ثم رجع الله وحوت له وقت يركي ثم دفس ثم ارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبه ديباج النبي عليه السلام بريخمو يو جوڑا او کوٹ ور للي گلو فاقبل بها عمر عمر رضي الله عنه راغلو ففوق اتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کوٹ راوڑو فرمائی یا رسول اللہ انک قلت انما هذه لباس من لا خلاق له فنان باندې ریدو چې سره زم پاک خلک کې په آخرت کې برخه دي کوئی تاسو خو دې چې دا خو جامع د هغه چا دي چې جنت کې راغس برخه نشتا او ارسلت الی بهذه الجبا اس مواله دا جوړه غولي کنه دا کوٹ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام ورلوی تبيعها وتصيب بها حاجتك دغه موږ نه درلې ګرځي چې وا چې استعمال کې سبا دا خرڅ کې خپل حاجت او ضرورت لفي پورا کې او هغه دغه چې حدیث ذکر کول نو اخري الفاظ تو اني لم اقصكها لتلبسها ما دې لپاره نه ورکړې چې وا غني وي فكساها عمر اخله بمكه مشركا یو رضاعي نور عمر رضی الله عنه په مکه کې چې مشرک دغه وخت لا ایمان نور ورې نو اغلې ورچولې واغلې ورکړې وا باب الحراب والدرق يوم العيد دا اختر فرض د نيزو د ډالونو سره د لوبو کولو بیان مجاهدين د اختر فرض باندې د نيزو غشو د جنگ د اسباب د ډالونو سره لوبي کوي وبه قال حدثنا احمد وقال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان محمد بن عبد الرحمن الاسلمي حدثه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاص عائشة رضي الله عنها ويك النبي صلى الله عليه وسلم زما قول لغاد النشو او زما سر يوجو دين كيوي تغنيان شغيقان وصندروي بغناء بعاصا داغ جنج بعاص دغانو صندرو بشان اراب زماني دا جاهلية ترعوز وخضرش بوخ ومن سيو جنگ تیر شویو شپک شرکال دا جنگ مسلسل جاریو دا هر طرف نا پدی کدر غٹ غٹ خلق مرشوی و تبایی پک شویوا نلاغی دا وجلشو غحالات بے پدی اشعار و اوگانو کی ذکر کل دی زنانو اغا گانیوی فصدعا علی الفراش و حول وجهو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راغلے اوڈڑے لگوی و پبی سر باندی و مخیارو لے و دی پلے بس شاکڑے و چی ما شمانی دی لگیا دی ودخل ابو بكر فانتهرني ديك ابو بكر رضي الله عنه راغله مزيره چلوم وقال اولي مزماره الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم ذا شيطاني حركته وتنبل اوازر النبي صلى الله عليه وسلم فقور کی کوئی تاس اجازت مو ورکڑے اخبر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي السلام ورنا متوجه شيو ابو بكر رضي الله عنه لويلي دعهما دعوا شواني فريدا فلما غفل غمستهما خرجتا ويهر كذلك نبي صلى الله عليه وسلم غافل شوه جاد دينا غافل شو او مخوارو لنو ما دينا اشارة کرده ويا ابو بكر رضي الله غافل شو نزجي نقول من اشارة وكا خرجتا ندي اتي بي اولاري بي نبينا بعض خلق استبلال كي خدم جريس دول سرنا تنگ تفور دا جائز دي اورد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په کور کې کېلی ابو بکر رضی اللہ عنہ زنانه مې کړی دا جنې کوي په نبی اسلام علیه وسلم کې دا روښ روایت براشد الله پیغمبر ورلوی یا ابا بکر ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا هر چا د خوشالۍ او رضی او د مسلمانانو د خوشالۍ رضبه اهل علم ذکر کړي او پدې باندې اتفاق او اجماع د اهل سنت ته کچا مخالفت کړي غیر سه اعتبار نشته. چډول سرنا ټنګ ټکور غاني بجانې له حرام دي. امام بغوی په شرح السنه کې وی دوله سمجل ده 383 صفحه واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف. اتفاق د اهل علم ده دې ډول سرنا ټنګ ټکور په حرمت باندې, بلکې اهل علم په اجماع را نقل کړی ده. امام قرطبي, ابن جرير القبري, ابن قدامه قال مغني کې دارنګ امام ابن الصلاح اجماع اهل علم او مسلمانانو د دې په حرمت او حرام واجبان دي. او ګن ادله دي د دې په حرمت باندې د سورې لقمان د آیات ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ری آیات بارک امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ پر اغاثۃ اللحان اول جلد 255 صفحہ کی وئی. کوئی جماعت د صحابه کرام او د تابعین د دې تفسیر په سره کړه په دنګری سره چې ومن الناس من یشتری له الحدیث, بعض خلک دنګری خو خوي نو آیات صحیح باندې رد کړه. آیات چې دنګری د ډول شورنادگانو بجانو بارک دی. اگر اقول عبد الله بن عباس بن مسعود عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ او یو جماعت د تابعین نه او سورہ نجم په اخر کې شایعات راځي وان تم تاویلون تاسو د کتاب التفسیر کې ذکر وکړ. امام ابن کثیر هم ذکر کوي چې عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ وایي د سمود معنا د غیرا دمګری د حمیر په لغت کې. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معلقاً حدیث ذکر کړی. امام ابو داؤد په سنن کې ذکر کړی. دارنګ امام طبرانی او بیهقی صحیح حدیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله یکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. لما په امت کې وسه اقوام یسقون او خلق وي چې غیب زنا حلال غنی, ریخم بنارینو د پاره حلال غنی, شراب او ډنګ ډول او سرنا ټنګ ټکور دی له حلال او جایز وي. حدیث په اخر کې فیم سخون قرده و خنازیر, په اخر زمانہ کې الله دای نشادوغان او خنجران جوړی پزمکې بوردل نکېږي, پزمکې الله ورنه نباسي. سدينه علاوه نور په دې ځان احادیث او آثار د صحابه کرامو راغلي. عرب یو محدث او دکتور دی محمد اسحاق ابن ابراهيم, او په دې باندې یو علمي بحث لیکل دی په دې عنوان سره چې احادیث الغناء دراسه حدیثیه فقهیه, تقریبا د سلو صفحه غټه رساله ده. مجله الحکمه د جامعه الامام برياض نشایکی یو مجله ده, نو په هغه کې دا رساله چاپ شوې ده او دا شاندار له مستقل ملاویږي. صحیح احادیث اته صحیح احادیث د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ذکر کړي په حرمت او تحریم د معازف دول او سرنا او غنا باندې. او بیا احادیث ضعاف په باب کرول مسلور شپږ ضعیف روایت ذکر کړي دي. په هغه کې باندې کې ضعف یسیر ده. دا ټول راجم شنو مجموعه له اصل دلالت کوي په دې باندې چې د فارس اصل شته او صحیح روایت پکې اثر راغلي دي. ذکر کړي دي په رساله کې او سلور شپږ ته روایت ضعیفه او بیا اجماعات د اهل علم ذکر کړي دي په حرمت باندې. او د ټولو نه شدید او سخت مذهب ذکر کړ چې عام مذهب حنفی له پرې باب کې چې د حرام او ناجایز وي. او اقوال د سلف او د صحابه کرامو او د تابعین دې په حرمت باندې راجم کړي. البته وی دا صورت ته مستثنا ده چې حدیث کې راغل چې کله ساده تمبل وي داغه سره تم ټکور ني داني بجاني ورسره ني. او زنانه وی یا ماشومان جنتی وی د خوشحالی په مقبان ني لکه نکاح دا اختر دی یا بل د خوشحالی مقدا, او صرف د زنانو د پاره جایز دی یا د ماشومان جنکو د پاره لکه دې کې راغلي جاریتان. مفتی شفیع رحمت الله علیه په ایمان دی ورساره لیکلي چې احکام القران جزء نه داوین د السعی الحثیث فی تفسیر لهو الحدیث. شفق دیس روایات روڑی دی پس حریب من ایمان دی, خطاقی کسی روایات ضعیف او سے صحیح روایات کوم د عربو دی دکتور او حدیث لیکلی نو اثر روایت دی وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب واذا اختر رزوا سودانيان وكم لشهب شوي ديلو بيقول بالدرق دلالو سرا والحراب يوزني ذو سرا نيزا وشل اذا جوتي فسر كده كما تيروس بنا لقول دي الحراب ويلان نوانت نيزاي نذري دالو نوشلو نسرا لو بيقول فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال یا خو ایمان نبی اسلام لویلی یا نبی اسلام پختلوی تشتهی نتنظرین تا خو حدا چه دی تماشاو کی چه دی جهادی ترین کئی نستا خو حدا چه تی نظاراو تماشاو کی فقلتو نعم ویما ورلوی چه آو فاقامنی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذا ادرول ورم وراءه دزان شالا خدی علا خدیه زما اننګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اننګ باندې دا نبی اسلام شاله ولاړ او دا غید اوږي سره تماشا کوله نو زما مخ د نبی صلی الله علیه وسلم د مخ سره لګیدلې وو او هو یقول او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دي صحابه لوی حبشولا دونکم یا بنی ارخدا اے بنو ارخدا خپل کرتب خپل کله او هدر خی لګیایي حتى اذا مللت قال لي حسبك تردي چې عزت کړی شی او نبی علیہ السلام را لوي چې بس دا عمر ډیره ده کافی دی قلت نعم ما و او قال فذهبي نبی علیہ السلام را لوي زبط وسنا علاشا په حدیث کې دام دي چې زنانا فردو سړو لکتی شي چې کله د شهوت او د فتنه او د تمتع خطر نه عائشه رضی الله عنها ګوره دغه حبشه تماشا کوله او کوم روایت کې څنګه راغلي چې زنا نه بم ناري نه ګوري فردې را که امام ابو داود ترمذی حدیث ذکر کړي چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام خپل بیان او ام سلمہ او میمونہ رضی الله عنهما لویل چې تاسو د عبد الله بن مسعود رضی الله عنهما فردا وکړي هغه ټول صحابي را روانو نبی رسول الله ورلوې فردا ته وکړي دوی ورلوې چې ده فون نه الله پیغمبر ورلوې او عم یا وان انتما اغلون دیو لتا سدوالا لندی ایسا تا سلا خفکاری کنا نا دا روایت ضعیح و شاز بے ثابت ننے او دا روایت دا صحیحے ننے تائشی رضی اللہ عنہ قتل مجھے کل دا فتنی اندیشا و خطرنی ریک شہوت و تمتعنی وزنان نارین لکتیشی باب سنت العیدین بے اہل الاسلام مسلمانان دا پارد اخترون کم سنت طریقی دی کم آداب دی وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي نبي صلى الله عليه وسلم دا أخطر فرز بان نويلي وماذا نبي صلى الله عليه وسلم ناوذي خطبك في أول أغشم ابتداك ودري رزنا نمذبك ثم نرجع فننحر داب وفسكيد قرباني بكو فمن فعل فقد اصاب سنتنا چاک لا سکارو کو زمون پشانتی اولی موږ کو داغه نرش قربانی وکا نو دې زمون تلخیل او رسید زمون په سنت عمل وکو وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قال دخل ابو بكر وعندي جاريتان من جواري الانصار تغنيان ابو بکر رضی اللہ عنہ زما کور لراغل او زما بخواسی او دو جینا کئی وی انصار او دو جینا کونا تغنیان بما تقاولت الانصار یوم بعاس چی دی تندر اوگانی وی پا اغس باندی چی انصار او بداوی دفخر پتور بانی بیوی چی کم پا یوم البعاس بانی شو دخلو مشرانو اغسارنامی بی ذکر کولی قالت ولیستا بمغنیتی عائشه رضی الله عنها وی دا دواړه صدمانی نه وی دا عادت نو چې د ژوندګيري کوي خدای اختر رزو خوشاله یو دا ټول مسافر کړي مهاجرین پاغزه کی نو دغه د خوشاله لپاره به باندې کلمات وی فقال ابو بکر و ابو بکر رضی الله عنه راغله ویلو ابي مزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم آیا دا شیطانی حرکات او تمبل د نبی اسلام په کور کې کوي و ذلك في يوم عيد الاضحى اختر رزوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا نبی اسلام ویلو چې ابو بکر د هر قوم یو اختر او خوشحالي دی، دا زموږ مسلمانانو خوشحالي ده. نو دا د اختر هغه طریقې ذکر کړي د مسلمانانو کم آداب دي پکې، او کومه طریقې ده قربانی به موږ نرسو کوي، او که د خوشحالي په تور باندې ماشومان دي نه خو بغیر د ټنګ ټکور نه د فخر هغه اشعار وي، د په دې کې څه حرج او ممانعت نشته، بلکې د عام حکم د حرمت نه مستثنا دي. باب الاكل يوم الفطر قبل الخروج، باب مې په بیان دی کې چې د وړوکي اختر فرض باندې د موږ نه د وتو نه مخکې څه خوراک څښاک کول دا مستحب عمل دی. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا سعيد بن سليمان قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا عبيد الله بن ابي بكر بن ابي بن انس عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي يوم الفطر حتى ياكل تمرات. نبي الاسلام با وروكي اختر فرض باندې موز لنه وتو تردي چې تجربه وخوري. وقال مرج بن رجاء حدثني عبيد الله بن ابي بكر قال حدثني انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ياكلهن وترا. نبي الاسلام بدا دساق عدد کې فړي او يا دري يا پنځه فساق عدد کې وي دا مستحب عمل دي. باب الاكل يوم النحر، باب دغه بیان د دې چې قرباني پرز باندې د خوراک بیان. يوم النحر باندې د موز نمخ کې خوراک یا عموما د موز یا عموما خوراک کول. مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب کې حدیث به ذکر کی چې ابو برده رضی الله عنه د لوی اختر پر ځوانی د موږ دمخ کی قربانی کړو، ځکه وي وخت له میړه شوه او خاطر سره گاونډیان محتاجین او دا غي د پاره میلا لګړو موږ له راتلو د خوراک کړو. او عام اهل علم ذکر کړي چې مستحب طریقه دا چې په یوم النحر باندې مسلمان امساک وکړي، خوراک خاص دینه کوي تر دې چې موږ وکړي او واپس راشي نو بیا د خوراک وکړي. او خبره ده چې قربانۍ نه دی وکړي، او دا به وروسته ان شاء الله ذکر کړو. ظاهر کې براشي بعض روایاتو کې راغلي چې نبی رسول الله سلام د خپل قربانۍ د هغه اینې نه خوراک کړو. نو دغه روایت نه ثابت، دغه عمر ثابت دي چې نبی اسلام د قربانۍ نه خوراک کړو، اینې لا ذکر پکې نشته. دا د اینې لا ذکر ثابت نه نه روایتو کې راغلي خو ثابت نه نه. نو مصنف رحمت الله علیه د دې باب د احادیثو نه استدلال کوي، د لوی اختر پرست کچا د موز نمخ کی خوراکونه دا جایز دي، څه حرج پکې نشته. کوم روایت کې چراغلی مګو نو دا په استحباب باندې حمل دی. امام ترمذی رحمت الله علیه حدیث ذکر کړ د بریده رضی الله عنه کان النبی صلی الله علیه وسلم لا یخرج یوم الفطر حتى یطعم ولا یطعم یوم الاضحى حتى یصلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د ورو کې اختر پرز موز لوتو نو سفرات د حکومت روایت کې ذکر شول کجوري غوي او دا به په تاق عدد کې وي، او چې د لوی اختر موز لوتو نو خوراک به نه کوو تر دې چې موز به وکړو بیا به راغی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاه فليعد. دا که موز نمخ کی قربانی کړي نو دوباره دی وتی. فقام رجل يسري ودر يدودا ابو برده رضي الله عنه ذكر روايه كرازي فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم او اذا خدا سرج وخد بكذ ركي ديشي وذكر من جيرانه وقل غونديان ذكر رجل زمن وخل له شو وخاطر اثر غونديان مستحقين فما يجوز لو دي بسراشه خپل بدن بتو خور دي او ديبم تي غريبانان وبم خراق كړي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. نبي الاسلام دې تصديق وکړو ور له وجدا قرباني به نه شوي سره وخه دي شوي تام وخه کول دي او دا ولیانو دي کول دي. قال نبي صحابي ولي ابو برده رضي الله عنه عندي جذعه احب الي من شاتي لحم. وما سره په کور کې شپګو میاشت یو ګډوره ده ډډه بچي ده چې هغه زما ډېر خوښ دي د دوه سربو بيزونا د وخه دوه چيلې یو بيزي شي وي دکې دکې نو دا غي نه زما د ګډوره ډېر خوښ مزيدار ده سينه. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم النبي الاسلام له اجازه کړو چې په دې قرباني وکا تموز نه پس. الا ادري بلغت الرخصه من سواه ام لا. نو ما لفت نشته ان رضي الله عنه چې دا رخصت او اجازه د دنه علاوه نور خلق له رسیدل کنا نه دا د خصوصیت نبی الاسلام له طرف ته نه جایز دي. وبه قال حدثنا عثمان وقال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاه تموذ بس نبي الافلات والسلام دلو يختلف فرص خطبه وي فقال من خطبك ومن صلى صلاتنا ونسك نفتنا فقد اصاب النسك يا فقد اصاب النسك چاچی زمون پشان موذ کو مون سرا او بیا قربانیو که زمون پشان د دینه پس فقط اصاب النسك نو دی قربانی لو رسید قربانی قبول شو یا زمون طریقې لرو رسیدو ومن نسك قبل الصلاه فانه قبل الصلاه ولا نسك له او چاچی زمون نمخ قربانی کړي حلاله کړي نو یقینا دا زمون نمخ کړي او د قربانی نه ده شوی فقال ابو برده بن نيار خال البراء ابو برده بن نيار شاد البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم اجمعين دا دما ما مدير افاسید له ویلو يا رسول الله فاني نسكت شاتي قبل الصلاه وما خصله غړه او خصله شيلې د زمون نمخ خلاله کړي وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب ما لبد وجهنا ناخذ فراس كثرن ذا واحببت ان يكون شاتي اول شاه تذبح في بيتي وما لا خبر فخوله في زمانه غد دي او زمانه بيزه دي زمانه بكور كلم بني ذبيحه بي فذبحت شاتي وتغديت قبل ان اتي الصلاه وما غد او شيلي لا لكنوا او ما صار ناشته كدي دا بيابوز دراغله قال شاتك شات لحم النبي الاسلام ولو تاخذ سر وخه شوي دا بس ثواب دینه ده شوی قربانی ده شوی فقال یا رسول الله نو اذا الله فرمر فان عندنا عناقا لنا جذعه احب الي من شاتين ويبون کرد شپو میاشت یو ګډوره ده چې زموږ د دوو چیلو نډر وخت دوه مزیدار ده افتجزي عني نو ايا لا ما نجيس کی چوتي قربانی کوم علیکم قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك نبی اسلام ورلبل یو او او دا نجایز کی گنا روا کی گدی او تن نستانه رسنا ان شاء الله رسو وضاحت راضی چې نور دو پاردا جایز ده کنه محققین وویل دا چې نه صرف د خصوصیت الله تغبر ورنوی ولن تزیع احد بعدك تشبغوا يا شباب ګورې چې علاله دا صرف تا نجایز دی بل چانه نه کافی کیږي باب الخروج الى المصلى بغیر منبر باب د بیان د دې کی عیدګاه بغیر د منبر نه وصل منبر بزان سره نوړي افضل خبر ادا دا کی ایدګال د دزان سره ممبر یو نړی شي ځکه د دې د اوو بارک سنه صحیح نه راغلي اکثر اهل علم داوی چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ممبر نه وړل شوی او بعض اهل علم وایي نه مستحب طریقه ده چې خطبه په ممبر باندې وي ځکه رسو حدیث راځي جابر رضی الله عنه وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اختر پر ورځ باندې خطبه وایي فلما فرغ نبی الله نزل ارکان چې نبی رسول الله صلی الله علیه فارغ کړو خطبه نه راکوشو نبی علا غی زنانو لی وعز نسید و دسن راکوشو دا نزول دلالت کئی فری باندی چی دا اوچت زین راکوشو نا یا منبر و یا بلتشی و خدا منبر په شکل باندی ہون فری کی توسع دا کچا منبر یولو که یبننو او کچر دا منبر اوڑل نارواوینو فری ترجمه الباب کی حدیث ذکر کئی تا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ که مروان دا سنت خلاف شروع کرو خطبه به مخ کې وي مزد اختر به رسو کولو صحابي د لمن نوني و راي خو د جامو نشي د سنت مخالفت مکوا نو فدغه سنت باندې غوړه ترو او د دې انکار په وکو او منبر اغوړه او منبر ور لپروت نو منبر نارواوي اوړل نو د دې رد دي کړه د منبر ذکر نه ده کله خو صرف هغه تقدیم د خطبه کړه د صلوات باندې نو داغي انکار په کړه وبه قال حدثني سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن عياض بن عبد الله بن ابي سرح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى نبي عليه الصلاه والسلام بعد وضوء اخر اولو اخر فرض بعد المصلى واذقاله وتو فاول شيء يبدا به الصلاه اول شيء ابتداء يكون فاغما نمزبه اول بمزو ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس بیا بروګر دې نو بدرې د مخامخ خلق لا او الناس جلوس علی صفوفهم خلق الناس په صفونو کې فیعظهم ویوصيهم ويأمرهم خلق له وعظ او نصیحت وکوه وصیت به ورلوکو حکم به ورلوکو حلال او حرام احکام به ورل ذکر کړي فإن كان يريد ان يقطع بعثا فقطعه قطعه فإراده به وجه یو لختر د جهاد د پارو لیږي دو به لګلو او يأمر بشيء امر به فإراده به وجه د لختر له حکم وکي حکم دی او قسم میان سره فبیا برا واپس شو فقال ابو سعید فلم يزل الناس على ذلك ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ د مسلمانانو د خلق عمده طریقه وا همیشه دا ترتیب به کولو چې اول و موضوع بیا خطبه وا حتى خرجت مع مروان مروان من الحكم ترزوت وهو امير المدينه او قد وقت كده المديني گورنر معاويه رضي الله عنه ده طرفنا پشان تو ده المديني گورنر مقرر کړو في اضحى او فطر دا دلو اختر رز ویاد ولو کی اختر فلما اتينا المصلى وهر کله چې مونږ عيد قال راو اذا منبر بناه كثير بن سلط فكثير بن سلط دل منبر جوړ کړو چې مروان به فدي کیږي ایرا مروان یرید ان يرتقيه قبل ان يصلي ناسا في مروان چې حاکم دی او گورنر د اراده او کدا چې ورو کیږي د منبر له مخې د مسکول نه موږ لا نه شو منبر له ورخې دی خطبه وایي وی فجربت بثوبه فجبذني فرتفع وی ما ده لمن یو د جامو نه راخ کو نو یې زمانه خپل جامه راخ کزان را نخلاص کو ور منبر له ورخه فخطب قبل الصلاه نو مروان د موږ مخې خطبه وایي فقلت له وما ور لو غيرتم والله تاخذ الله دين او النبي الاسلام طريقه بدنك هذا ما لي فالله قسمي فقال يا ابا سعيد قد ذهب ما تعلم وما له وجه يا ابو سعيد اخواني خبري تيري دي كمي جت بي جاني اس بلا زمانه دخل هو يا خبري تيري دي جي مخي بخو نذو بها بخطبه فقلت له وما ور لو ابو سعيد رضي الله عنه ما اعلم والله خير مما لا اعلم اغه خبر چې زی پیژنه مو مال معلومی دی په الله مې قسمی دا غوړه دی دا خبرونه چې زی نه پیژنم ته مالو چې ته نه پوهیږي دا ته چې نه پوهیږي او په سبا دې پوهیږي ما خبرې سره مال غوړه دی اغه خبرې چې زی پوهیږي مو مال معلومی دی قسم دې دا غوړه دی دا سره چې نه پیژنم فقال ندور لو ان الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاه اذا خلص دموز نفس به موږ لکیدنا مو سیو کو تختی فجعلتها قبل الصلاه ناخذ بمن ذكر مزنه مخي وغرزولا فن الطريقه دار خطبه دي مزنه مخي دي مزنه فستي هو مروان بن الحكم دي وجنه مخي شروع كشروط على خلل كينا تاخذ بقى اختار كده في اتفاق اهل العلم سرد سنته دي وجنه دي حضور واستماع لازم لي ندي لحاضر يدل او ندي اوريدل سواجب دي فشاوا اريد ان خبر لا او كسوق فاسد السندستي لاو نسما منعت فك نشتا امام ابو داود رحمه الله عليه عبد الله بن صائب رضي الله عنه حديث ذكر كره النبي عليه الصلاه والسلام قال اختر موجكو نغاو اننا نخطب من احب ان يجلس للخطبه فليجلس ومن احب ان يذهب فليذهب مو خطبه وایو کنه چاخو خیکیتنی واو دیدی او کنه چاخو خینو لار دیشی صحیح خبر دا جنا حدیث مرسل ده ثابت نه ده عبد الله ابن صائب رضی اللہ عنہ خدای په مقتضا باندې عام اهل علم عمل دے حدیث سنن ضعیف دے خصوص اهل علم قدیم متفق حتی اجبار ادا جو سنت او واجب نه دا او چاک دا خطبه په موږ باندې روان دي کله سنت خلاف یو کو خد احناف او مالکی او بنی باندې دا خطبه هم صحیح ده موږ هم صحیح ده مخالفت د سنت کړه په صحابه ور لدا نه وي چې نه دي خطبه او شو دي موږ شو خدای ورلو چې تاسو طریقه بدل کړه الله لسی غفر باب المشي والركوب الى العيد بغير اذان ولا اقامه باب دغه بیان دی چې د اختر موږ لپاره او پسور لیتل اذان او اقامت بنی د اختر د موږ لپاره وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي وقال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الاضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاه نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ کولو د لوی اختر او د وړو کې اختر بیا به د دې نه پس خطبه وي نړی کې دایي چې را خطبه وي د موږ نه پس وا او د پیدل پرو یا پس ورلای باندې د څو ذکر په دې حدیث کې نشته مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه تل باب کې حدیث اول ذکر کړو دا دې لپاره ذکر کو چې کله حدیث کې دا ذکر نه راغلی چې پیدل به یې پس ورلای باندې خدا او مرید کې نبی علیہ السلام وته دوار در لجائی دیکھ بیدل دیو کپسور لیوانی دیو وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدا بالصلاه قبل الخطبه نبی اسلام نے اور کی اختر پر رضو تو اول مشکل ہو گئے خطبہ ویلے وارث نبی اسلام اوتے او تلے او پس تلے یا پس ور نہیں تلے یا پیدل تلے او دوار خبر جائز تھی ترجمہ الباب کی ذکر کی المشو والركوب الى العيد قال واخبرني عطاء ابن جرير عطار الحديث بيان ان ابن عباس ارسل الى ابن الزبير في اول ما بويع له ابن عباس رضی اللہ عنہما عبد الله بن زبیر رضی اللہ عنہما له خبر لګلې او چې اول بیعت د سره وشو ف تلور شوې ته هجری کې چې کله سره مسلمانانو په مکه کې بیعت وکړه خلافت ابن عباس یې له خبر لګل او انه لم یکن یؤذن بالصلاة یوم الفطر ولدا اختر فرض باندې د موږ د فاره اذان نشته و انما الخطبه بعد الصلاه وخبردار غره خطبه به موږ نه پخوي اول موږ کې بیا به خطبه او اذان او اقامت کوي واخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى دلوي او دورو کې اختر فرض باندې اذان نو وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدا بالصلاه النبي عليه الصلاه والسلام اخر فرض بدري له ابتداء نموذج کړو ثم خطب الناس بعد ويخلق الخطبه ويلي وخلما فرغ النبي الله صلى الله عليه وسلم نزل هر کس نبی عليه السلام فارسو مرا کو شو او دین بعد اهل علم استدلال کوي خطبه په اوچت شي باندې کوم منبر یا بل څه شي ځکه نزول دلالت کوي چې په اوچت ځای باندې فاتن مثال نبی عليه السلام زنانه ولراغلو فذكرهن بلیل نسیت کرو و هو یتوکو علا ید بلال او نبی علیہ السلام تیک لگولو اعتماد کرو د بلال رضی اللہ عنہ اوگا اگر یکو اوگا لا سیخ ہوا او پاغی تکیا لگولو و بلال باسط خوبه تلقی فیه النساء صدقتا او بلال رضی اللہ عنہ حادر غرولو جامع غرولو چی زنانو پاغی کی صدقی او خیراتون ورچول لکن نبی علیہ السلام ورلئی چی خیراتون دیر کوئی ما تاسو په جهنم کې لیدنی ای یو خد خاون نافرمانی کوي بل لعن فان ډیر وایي زنانو دی غوګونو او دی مرول لا سونه کړي او امبیلونه خپل والي مال یو غتمی رئیسی د بلال رضی الله عنه په صادر کې چولې مراد د صدقۃ الفطر نه عامه صدقۃ المراد ده تلقی فیه النساء صدقۃ زنانو په دې کې خیراتونه اچول قل طلع عطاء اثر حقا علی الامام ابن جریج جماع خپل استاد عطا لوی دی چ آیا ته دا خبره ویلی چې لازم دی په امام باندې الان اوس ان یاتی النساء فیذكرهن حين يفرغ امام دې زنانه ول راشي چې کله سړوله بیان کی خطبه وی نو دې زنانه ول راشي غیل دې نصیحت کی قال ان ذلك لحق عليه مغوی او دا لازم دی فعطا رحمت الله علیه و دې وجوب قائل چې سړوله کله نصیحت کی خطبه وی نو راغین رسو زنانه ول بیا وعظ او نصیحت کوي امام نبی رحمت الله علیه الا حق علیهم حمل لفریمان اذا ور لمستحب طریقه چې زنانه په پرده کې دي امام دی غیله موعظه وکي وما لهم الا يفعلوا او څه شي دي دی چې دا کار نه کوي امامانو باندې څه شي چې نبی اسلام یې وکړ کړی او دی نه کې په خار دا چې زنانه ول دی دا خطبه وایي باب الخطبه بعد العين باب له بیان دی کې دا اختر نورو خطبه وبه قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبه وجد النبي عليه الصلاه والسلام ابو بكر عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم سلم رجل واختر منذ مور سره كليو رسول بخطبه يصلون قبل الخطبه مجبد خطبين مخي كل خطبه ورسوا وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابو سامه قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه يقول بالاخر منذ الخطبين مخك يقول لا بدعت لما ني مروان بن الحكم شروع لو خطبه مخك او منذ رسولك ويخلق هذا من خطبه لنكيدي وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين دو ركعت موزي فورك يختر كيكراو لم يصلي قبلها ولا بعدها نين دين مخي موز كاو نرسطو إيد قاكي دا اختر دا موز نمخي نو موز كاو نرسطو أو كترت دا موز دا اختر فمزيد وجمات كي أدا كي جنو بعض أهل علم موز ذوکر اننه کل تحیۃ المسجد بیا کول شي لري اجازه ته وګنجائش ورلستا او تدین رخصت بیا فکور کی جسو کرا واپس شي ته نه المسری صلاۃ الضحا کی نور نوافل کی فکور کی بیا کول شي په ایذا کی بددین رخصت نه کوي فلم یصلی قبلها ولا بعدها فاذا کی بار په سهارا کی نید اختر دمز نمخ کی نوافل کړي نو ورته ثم ات النساء معه بلال بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغلو زنانو لا او بلال رضی اللہ عنہ مرسلو فامرهن بالصدقات وغيره د خیر خیرات حکم کړو فجعلنا يلقينا نو اغی دا خپل کالی را غرزول پر غصادر کی تلق المرأة خرصها و سخابها را غرزول زنانو اغ خپل والی و سخابها و خپل هارونا و بهی قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبت قال حدثنا زبید قال سمعتو الشعبی عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما نبدأو فی یومنا هذا ان نصلی ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك اصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاه فانما هو لحم قدمه لاهله حديث مخزي ذكرم شغلته لوضاحت کر ذکر کای تاکہ وہ نماز نماز کی قربانی کڑی ذبح کڑی نو صرف وقت خپل بال بچل مخیلہ کڑی دا ليس من النسك في شيء دا قربانی نه دا ثواب او اجر دا قربانی نه شوی فقال رجل من الانصار بيوسرد انصار نشغل ابو برده بن یار وی لکھے دشن برار رضی اللہ عنہ ماما قال يا رسول الله ذبحت ما خذ من نفس كذا ذبحكري او اذ ما ترى وعندي جزعه خير من مسنه ما سرشكم في غدوره ذي قال داغنا بهتر ده قال اجعله مكانك نبي الاسلام لي داغي فدي قرباني وكا ولن توفي او تزي عن احد بعدك ونبكركي نوجايس كيغي تا نفس دبل جانا باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم بعد فبيان ذيكي په حرم کې یا د اختر پر ځوانی په عیدګاه کې ځان سره اسلحه را پورته کول په داسې انداز باندې چې هغه خلکو له تکلیف او ضرر ورکه په دا مکروه دي. مخکې مصنف رحمت الله علیه سره د مطلب قائم کو هغه کې داو جواب الحراب والدرق يوم العيد د اختر پر ځوانی راډونو دارنګ د نیغو شلون سره لوبې کول دا جایز دي او په دې باب کې ما یو کرهم من حمل السلاح في العيد والحرم دا مکروه په هغه صورت کې دی چې کله انسان د هغې پروا نه کوي او خلکو له په هغې سره ضرر او تکلیف وررسي او که خلکو له پکې ضرر او تکلیف نشته بیا جایز دي لکه مخکې فرض مطلبات کې ذکر کړ. وقال الحسن حسن بصري رحمه الله عليه نهو ان يحمل السلاح يوم العيد دا خلک منه کړي شي وو چې دی ځان سره اصلي هر واخلي د اختر فرض الا ان يخافوا عدوا مګر که د دشمن یری ورسره نو بیا اصلي هر اغستی شي. حافظ رحمت الله علیه د حسن بصری رحمت الله علیه دا اثر ما ته موصولا نه کړی البته ابن المنذر رحمت الله علیه د دې په شان د حسن بصری نقل کړی او به قال حدثنا زكريا بن يحيى ابو السكين قال حدثنا المحاربي وقال حدثنا محمد بن سوقه عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين اصابه سنان الرمح في اخمص قدمه وجد ابن عمر رضي الله عنهما سروم ثلاث دنيزي او دشل اغسوكا دا غی پختی کی ننوتی وا فلزقت قدمه بالرکابی نو دا غی دا خپا دا غپالان ترا دا رکاب سر انختی وا رکاب تی ور لغش چایی شو نو چی رکاب تی سور لگ دا خطو پر رکاب کی خپا کی قولا نو آغش پوری را پوری دا خپی نووتو دا سی ور خران خطا تک پا یوشی جمعی اختکوی فنزلتو سعید ابن جبیر ویدر اکو شو ام دس ور لینا فنزعتوها نو ما دا نیزا دا غینا استوایا دا غی دا خپا می دیر غشن رئيس تي وكذا كم يخفك ورده نوته ودا نيزا وشل وذلك بمنن او دا فميناكي وخبلغ الحجاج خجاء يعوده دا اختر بزو فميناكي وذلك لي اختر هاديان فميناكي في ري خبلغ الحجاج خجاء يعوده وحجاج ابن يوسف تريف دا وقت تحاكم ندل دا خبر رسيد لي وانو دير آغلو بمار فرسي كولي تفوسي كولو فقال الحجاج لو نعلم من اصابك حجاج ولوي قبول فتو اي چچار اکار کړو دا تکلیف تعالی رسول دې مغلب مون سزا ور کوداسي وو کوداسي وو. فقال ابن عمر انت اصبتني عبد الله ابن عمر ور لوي دا کار تا کړی دا تکلیف تا را کړی. قال وكيف ور لوي دا څنګه. قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه ويتا اصله را پور تکړی دا ځان سره اگر اس کی چې پاغي کې به اصله نه سره پور تکړی دا اختر رد او ځان سره اصله ګرځي مچا اصله راوړي غشي او شلي مال پرې کا تیسه غزه باندې خپینه ووته او ادخلت السلاح الحرب ولم يكن السلاح يدخل في الحرم حرم لتا اصله وردن نکړي دا او حرم لبا اصله نشو وردن نکيله. شاه ورشا کشمیر رحمت الله عليه په فعل الباري کې ذکر کړی تهجات چاله حکم کړو ځکه عبد الله بن عمر رضی الله عنهما بل حق فی ورکول سبراغ الحق سر ددول د چا پروا نه کوله غالي وو چې دلې یو زهریره غشه جوړ تا په ریکاب کې چې زکه عبد الله بن عمر رضی الله عنهما په اخر عمر کې پسترګو باندې نادینا شوه نو پریکاب کی ورله د زهريله غشې کې خو هغه چې ورله له خطوط له غشې د خپل پورې را پورې وته او داغه زهر ټول د په بدن کې فارش ولاغې نور له شهادت او وفات ملاونه تیر پار چې خلک دله ورنه حجاج او قصي او تطوچنه کنه کې او د ورله حق وینا نه کوي نو بیا راغه او د دنه دې بیمار کورسی کوله کوم له پته ولګې موږ بداسي او داسي وګورنه مرته ورلوې تاسو دي کنه بل څه کړی دي وبه قال حدثنا احمد بن يعقوب قال حدثني اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد ابن سعيد بن العاص عن ابيه قال دخل الحجاج على ابن عمر وانا عنده حجاج بن يوسف ده ابن عمر رضي الله عنهما تفوس له زور سره قال كيف هو قال صالح فتفوس كلو شده سنگ ابن عمر سره غور له خده فقال ابن عمر سره غور له دي خيم قال من اصابك دور لو ذكر الخرشا قال اصابني من امر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله يعني الحجاج ولو ذكر ما سرار شاكله تكيف وضرر اغا شارا كده شي اغا حكم كده شي اسلحه درا پور تقول شي راغسته دي شي اغا رس شي باغي كي اسلحه راغسل حلال ني مطلب داو حجاج ذكر تا كده او تا خلق له حكم كده هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.